mini bala he o me mindeli kamboe o longoninga motema e na baby zoto bandeko e na kode fanani poto kende weekend na komande kosomba la mule na mbanga he he he na koka mwandenge na ninga kio e bonga kio suki sabolingo banda na tango toka matanaki oze la kise tome sene ozo kisinga motema e he he nalela nanyoko awalelo komeninga na tango ya minui osengi se toka bwana nalela nanyoko awalelo komeninga na tango ya minui osengi se toka bwana lelo bosani maloba ya butu papi na mami eto benganaki ngoyo na sala zuwa bape kisingai na tuna tina obase kingai dede na bombi zuwa na motema na kobanga soni ya baninga yanga inzoto elinga nisano na defana nitokende weekend ye na sali nyoso na ubliye kasi motema elingise yo dede Simote ma elingi seyo dede.